بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. تلاوت قرآن مجید کے بعد میں دعوت سخن دیتا ہوں فضیلۃ الشیخ مولانا یونس بٹ صاحب کو کہ وہ مائک پر تشریف لائیں. ان کی گفتگو کا محور ہوگا اختلاف اور اس کے حدود اور آداب. تشریف لاتے ہیں فضیلۃ الشیخ مولانا یونس بٹ صاحب. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظيم. اچھا انداز اور برا انداز، اچھائی اور برائی کبھی یکساں نہیں ہو سکتی ہے۔ آپ ہمیشہ برے انداز کے جواب میں اچھا انداز اختیار کیجئے، برے رویے کے جواب میں اچھا رویہ اختیار کیجئے، تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، آپ کے اس طرز عمل سے آپ کا دشمن آپ کا گہرا دوست بن جائے گا۔ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، لیکن یہ توفیق انہی لوگوں کو ملتی ہے جن کے اندر ضبط نفس اور قوت برداشت بہت زیادہ ہوتی ہے، جو اپنے نفس پہ کنٹرول کرنے والے ہوتے ہیں، اپنے آپ پہ ضبط کرنے والے ہوتے ہیں، انہی کو یہ توفیق ملتی ہے۔ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ، اور جن کو یہ توفیق مل جائے وہ بڑے عظیم لوگ ہوتے ہیں، بڑے عمدہ نصیب والے ہوتے ہیں۔ میں آج کی اس محفل میں آنے والے تمام علماء کرام، مشائخ عظام کو خوش آمدید کہتا ہوں اور ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ مجموعہ کی منتظمین کی دعوت پر اپنی ساری مصروفیات کو چھوڑ کر یہاں تشریف لائے۔ ہم سب کا یہاں آنا خالصتاً رب ذوالجلال کی خوشنودی کی حصول کے لیے ہے، اہل علم کی زیارت، ان سے ملاقات اور ان کی پند و نصائح کو حاصل کرنا ہے۔ اللہ تعالی منتظمین کے اس جذبے کو مزید بڑھائے، ان کو مزید توفیق عطا فرمائے اہل علم کی خدمت کرنے کی، اہل علم کو ایک پلیٹ فارم پہ مجتمع کرنے کی، اور اپنے عمل کے ذریعے باہمی محبت، اخوت اور اتحاد کو قائم کرنے کی۔ اور آپ سب حضرات کو بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ جس علم کے آپ حامل ہیں، اس علم کے مطابق عمل کرتے ہوئے اس علم کو پھیلائیں اور انبیاء کے مشن پہ گامزن رہیں۔ آپ میں بڑے بڑے علماء ہیں، مشائخ ہیں، جن کے سامنے میں یہ عرض کروں کہ اختلاف کی حدود و قیود اور آداب کیا ہیں تو مناسب نہیں ہے، لیکن صرف اپنے آپ کی تذکیر کے لیے، یاد دہانی کے لیے، میں منطقی اور اصولی طرز عمل سے ہٹ کر چند باتیں کروں گا تاکہ میری بھی تذکیر ہو جائے اور جو بھی اس سے فائدہ اٹھانا چاہے فائدہ اٹھا لے۔ قابل صد احترام علماء کرام، اختلاف رائے کوئی بری چیز نہیں ہے، دو افراد میں بھی کسی رائے پہ اختلاف ہو سکتا ہے۔ صحابہ کرام جو اس کائنات کی بہترین جماعت تھے، ان میں بھی دین کے مسائل میں اختلافات پیدا ہوئے، اختلاف رائے تھا، اور اس اختلاف رائے کے ساتھ جو ان کا طرز عمل تھا وہ ہمارے لیے اسوہ ہے، ہمارے لیے آئیڈل ہے کہ ہم بھی اپنی زندگی میں اسی طرز عمل کو اختیار کریں جو صحابہ کرام کا طرز عمل تھا۔ کسی بھی دینی مسائل کے بارے میں رائے کا اظہار کرتے ہوئے اور دوسرے کی رائے کا احترام کرتے ہوئے۔ قابل صد احترام علماء کرام، کسی کی رائے ہو، ہمیں ہر ایک کے بارے میں حسن ظن رکھنا چاہیے کہ وہ جو دین کو سمجھا ہے اس کے مطابق عمل کر رہا ہے، اس کی نیت بری نہیں ہے، اس کے ارادے غلط نہیں ہیں۔ اپنے ہر ایک عالم دین بھائی کے بارے میں حسن ظن رکھنا چاہیے کہ اسے غلط فہمی ہو سکتی ہے، اس کی سمجھ، اس کی سوچ، اس کا فہم، اس کا اجتہاد غلط ہو سکتا ہے، لیکن یہ نیت کا برا نہیں ہے۔ اور جب ہم کسی کے بارے میں بھی حسن ظن رکھیں گے اور اپنے آپ کو بدگمانی سے، بدزنی سے دور رکھیں گے، تو پھر وہ تفرقہ بازی، گروہ بندی، حسد، بغض، نفرت کے چیزیں دیکھنے کو نہیں ملیں گی۔ ہمارے اندر ایسے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں جہاں ہم اپنے آپ کو برداشت، اپنے اندر برداشت پیدا کرتے ہوئے نہایت ہی اعتدال کی راہ اختیار کرتے ہیں۔ اگر ہمارے ہی فکر کے لوگ نماز میں رکوع کے بعد ہاتھ باندھ لیں یا نہ باندھیں، تو ہمارا انداز بڑا ہی اعتدال والا ہوتا ہے کہ جو ہاتھ باندھتے ہیں وہ اس کو سنت سمجھ کے ہاتھ باندھتے ہیں، اور جو رکوع کے بعد ہاتھ نہیں باندھتے ان کا فہم بھی یہی ہے کہ یہ سنت یہی ہے، اور بڑے واضح اختلاف ہے، ہاتھ باندھنے ہیں نہیں باندھنے ہیں۔ لیکن ہماری اعتدال کی راہ یہی ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ جو بھی رکوع کے بعد ہاتھ باندھتا ہے اس کا فہم یہ ہے، اس کی تحقیق یہ ہے کہ یہ سنت ہے، اور جو نہیں باندھتا اس کا فہم یہی ہے کہ سنت نہیں ہے۔ اس لیے جو بھی جیسے نماز پڑھ رہا ہے وہ سنت سمجھ کے ہی اس کو پڑھ رہا ہے، نماز کو ادا کر رہا ہے۔ اس فکر کو بڑھائیے، کوئی مسلمان جیسے بھی نماز پڑھتا ہے ہمارے ذہن کے مطابق، ہمارے فہم کے مطابق اس کا طریقہ غلط، لیکن ہم یہ کہیں کہ اس کی نماز صحیح نہیں ہے، اس کی نماز غلط ہے، اس کی نماز قبول نہیں ہوگی، یہ وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ہمارے اندر افتراق پیدا ہوتا ہے، نفرتیں پیدا ہوتی ہیں۔ اس لیے حسن ظن ہو کہ جو شخص نماز پڑھ رہا ہے اس نے جیسے علم حاصل کیا، جیسے دین کو سمجھا ہے ویسے نماز پڑھ رہا ہے، اخلاص کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے، بے شک اس کا کوئی عمل، کوئی طریقہ ہمارے فہم کے مطابق غلط ہو سکتا ہے، ہم اس کی اصلاح کریں، اس کی اصلاح کریں، اسے سمجھائیں کہ یہ طریقہ غلط ہے، لیکن فتویٰ لگا دیں کہ اس کی نماز نہیں ہوئی ہے، اس کی نماز باطل ہے، اس کی ساری زندگی کی نمازیں ضائع چلے گئی ہیں، یہ انداز افتراق والا ہے، اس سے ہمیں احتراز کرنا چاہیے۔ سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ ہم کس سے اختلاف کریں، ہر ایک کے ساتھ اختلاف کریں، بحث کریں، گفتگو کریں، یہ علماء کی شان نہیں ہوتی۔ سب سے پہلے یہ دیکھیے کہ جو آپ کے ساتھ کسی مسئلے میں بحث کرنا چاہتا ہے، اپنے کو رائے دے رہا ہے، وہ اہل علم میں سے ہے یا اہل علم میں سے نہیں ہے۔ اگر وہ عالم ہے تو اس کے ساتھ آپ بحث کر سکتے ہیں، تبادلہ خیال کر سکتے ہیں، لیکن وہ عالم نہیں ہے تو قالوا سلاما، اسے بحث نہ کیجیے، وہ عالم نہیں ہے، اس لیے اس سے بحث کرنے کا فائدہ کوئی نہیں ہے، دلائل دینے کا فائدہ کوئی نہیں ہے۔ ہمیشہ دلائل اس کے سامنے دیجئے جو دلائل کو سمجھنے والا ہے، اہل علم کے ساتھ بحث کیجئے، اہل علم کی رائے لیجئے، اپنی رائے کا اظہار کیجئے، دلائل سنیں، دلائل دیں، لیکن جو اہل علم میں سے نہیں ہے کبھی بھی ان کے ساتھ یہ مناظرانہ انداز، گفتگو کا انداز یہ اختیار نہ کیجیے۔ اور جس سے بھی اختلاف رائے کرنا ہے اس کی بات سننی ہے، اسے اپنی بات سنانی ہے، دلائل دینے ہیں، دلائل لینے ہیں، اپنے ذہن کو اس کے بارے میں پہلے صاف کیجیے، اس لیے کہ ہم حق کی تلاش میں ہیں۔ جو بحث کر رہے ہیں اپنے مخالف سے، اپنے مقابل سے جو بات کر رہے ہیں، ہم حق کی تلاش میں ہیں۔ اگر اس کی بات حق ہوگی تو ہم مان لیں گے، اگر ہماری بات حق ہے تو اسے ماننی چاہیے۔ دلائل کے ساتھ ہم حق کو واضح کریں گے، اس لیے کسی کو اپنا مقابل سمجھ کے یہ میرا حریف ہے، میرا مخالف ہے، نہیں، وہ ایک عالم دین ہے۔ اس کے ساتھ جب بھی کسی مسئلے میں بات کرنی ہے تو اپنے ذہن میں یہی بات رکھیں کہ یہ عالم دین ہے، یہ بھی حق کا متلاشی ہے، میں بھی حق کا متلاشی ہوں، حق کو ہم نے واضح کرنا ہے۔ اور اس کی بنیاد ہے الدین النصیحہ، دین نام ہے خیر خواہی کا۔ جب خیر خواہی نہیں ہوگی تو پھر وہاں اختلافات اور جھگڑے بڑھیں گے، ختم نہیں ہوں گے۔ ہمیشہ خیر خواہی کی بنیاد پہ بات کریں، اور جب خیر خواہی ہمارے اندر پیدا ہو جائے گی تو پھر ہم، اگر ہمارا مقابل بڑا ہے، ہم اس کے احترام کریں گے، وہ چھوٹا ہے، کم عمر ہے، اس کے ساتھ شفقت اور محبت کے ساتھ پیش آئیں گے۔ ایک مسلمان کا انداز بڑوں کی عزت کرتا ہے، احترام کرتا ہے، اور چھوٹوں کے ساتھ محبت اور شفقت سے پیش آتا ہے۔ یہ ہر ایک کے ساتھ ہمارا رویہ ہونا چاہیے۔ اور جو بڑوں کی عزت نہیں کرتا، چھوٹوں پہ شفقت نہیں کرتا، فلیس منا، اس کے لیے یہ وعید ہے۔ اس لیے علماء کے لیے ضروری ہے کہ جب بھی کسی کے ساتھ بحث کریں، گفتگو کریں، تو اگر بڑا ہے تو اس کی عزت ملحوظ رکھیں، چھوٹا ہے تو محبت اور شفقت کا انداز اختیار کریں۔ اور کبھی بھی کسی کے ساتھ بحث کرتے ہوئے، اختلاف رائے کرتے ہوئے، کسی کی تحقیر، توہین اور تذلیل نہ کریں۔ کسی مسلمان کی شان نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے مسلمان کی توہین اور تحقیر کرے، لیکن اگر علماء کا معاملہ ہے تو پھر بالاولا ہر عالم کے لیے ضروری ہے کہ دوسرے عالم دین کی عزت کرے، احترام کرے، اور کوئی ایسا انداز اور رویہ جس سے تحقیر اور تذلیل نمایاں ہو اسے اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ اور اگر اختلاف رائے بڑھ بھی جائے، وہ آپ کی رائے نہیں مانتا، آپ اس کی رائے نہیں مانتے، اختلاف رائے موجود ہے، تب بھی اس کی عزت ملحوظ رکھیں، کبھی بھی تحقیر اور تذلیل کا انداز اختیار نہ کیجیے، نہ اس کے سامنے، نہ اس کی غیر موجودگی میں، بلکہ اس کی غیر موجودگی میں بھی اس کا ذکر، اس کا نام احترام سے لیجیے۔ ہمارے لیے صحابہ کرام کا اسوہ موجود ہے، ان میں اختلاف تھا، شدید اختلاف بھی تھے، لیکن ایک دوسرے کی عزت اور احترام کو محفوظ رکھا کرتے تھے۔ جد اور اخوہ کی میراث کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت زید بن ثابت کا اختلاف تھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس اس کے قائل تھے کہ جد کی موجودگی میں بہن بھائی وارث نہیں ہوتے ہیں، زید بن ثابت کا نظریہ یہ تھا کہ نہیں، جد کی موجودگی میں بہن بھائی وارث ہوتے ہیں۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ پتہ نہیں زید کو کیا ہو گیا، وہ بیٹے کے بیٹے کو تو بیٹے کا مقام دیتا ہے، لیکن باپ کے باپ کو باپ کا مقام نہیں دیتا۔ اگر یہ لوگ جو اس مسئلہ میں میرے مخالف ہیں، میرا دل کرتا ہے کہ سب کو لے کے بیٹھوں اور رب سے دعا کروں کہ اللہ جو بھی ہمیں سے جھوٹا ہے اس پہ لعنت ہو، اس قدر اپنے موقف پہ قائم تھے، اپنی رائے کو صحیح سمجھتے تھے، اور لیکن مخالف کی عزت احترام ہمیشہ کیا کرتے تھے۔ ایک دن راہ چلتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ زید بن ثابت سواری پہ سوار ہیں، سواری کی لگام پکڑ لیتے ہیں اور ایک خادم کے انداز میں سواری کو لے کے چلتے ہیں۔ حضرت زید فرماتے ہیں کہ اے عبداللہ چھوڑ دو۔ کہا کہ نہیں، ہمیں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ اپنے علماء کا، بڑوں کا ایسے احترام کرنا ہے۔ اختلاف رائے تھا لیکن دل میں مخالفت نفرت نہیں تھی، محبتی احترام تھا کہ عالم دین ہے۔ اس کے جواب میں حضرت زید کہتے ہیں کہ عبداللہ اپنا ہاتھ باہر نکالو، وہ ہاتھ باہر نکالتے ہیں, اس کے ہاتھ کو بوسہ دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ہمیں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ اللہ کے رسول کے جو گھرانے والے ہیں, اہل بیت ہیں, ان کی ایسی عزت کرنی ہے, اس سے محبت کرنی ہے. اور جب حضرت زید بن ثابت کا انتقال ہوتا ہے تو ابن عباس فرماتے ہیں کہ آج علم کا پہاڑ ڈوب گیا ہے, سامنے بھی محبت احترام ہے اور ان کی غیر موجودگی میں بھی ہمیشہ احترام ہے, لیکن آج یہ چیز ہمارے اندر موجود نہیں ہے. اختلاف رائے ہو سکتا ہے لیکن کسی کے رائے کے بھی ہم اختلاف کریں لیکن اس کی عزت اور احترام یہ ہمیں ہمیشہ ملحوظ رکھنا چاہیے. اس کے سامنے بھی اس سے بات کریں تو احترام کے ساتھ بات کریں, اس کی غیر موجودگی میں اس کا نام لیں, اس کا تذکرہ کریں تو احترام کے ساتھ اس کا نام لیں. ہر قوم کے بڑے ہوتے ہیں, اگر ہم کسی دوسرے گروہ کے کسی دوسری جماعت کے بڑوں کا احترام نہیں کریں گے, عزت سے نام نہیں لیں گے تو وہ بھی ہمارے بڑوں کا عزت سے نام نہیں لیں گے. اس لیے جس کے ساتھ بھی آپ کا اختلاف رائے ہے اختلاف رائے ضرور کیجئے لیکن دل میں محبت احترام یہ قائم رہنا چاہیے. صحابہ کرام میں ایسے مسائل میں بے شمار اختلاف تھا لیکن کبھی بھی انہوں نے ایک دوسرے کی اس انداز میں مخالفت نہیں کی جس سے نفرت حسد اور بغض پیدا ہو. اور خاص طور کے آج کے اس دور میں کہ جس واٹس ایپ میں کے مجموعے میں ہم شامل ہیں, اس پہ تھوڑا سا بھی غور کر لیجئے کہ یہ چیزیں جو ہمیں میسر ہیں بغیر کسی معاوضے کے, ہم بغیر پیسے خرچ کیے ہوئے بغیر کال کیے دوسرے ملک میں بات بھی کر لیتے ہیں. واٹس ایپ کے ذریعے مجموعے بنے ہوئے ہیں, بہت سے مجموعے ہیں, بہت سے فائدہ اٹھاتے ہیں. یہ کسی نے ہمیں بلا معاوضہ یوں ہی نہیں دے دیے. اس پہ غور کیجئے کہ یہ کون ہے جن لوگوں نے یہ چیزیں بنائی ہیں, ہمیں دی ہیں, ہم استعمال کر رہے ہیں. ایسا نہیں کہ ہم ان کی دسترس سے باہر ہیں, نہیں, وہ یہ چیزیں ہمیں دے کے اپنے شکنجے میں ہمیں کس رہے ہیں. کوئی بھی تحریر جو آپ واٹس ایپ میں دیتے ہیں وہ ان کے کنٹرول میں چلی جاتی ہے, ان کے ریکارڈ میں چلی جاتی ہے. اس لیے یہاں بھی کوئی بات کرنی ہو, کوئی تحریر دیں تو سوچ کے دیں کل یہ تحریر میرے خلاف استعمال نہ ہو سکے. آج دشمن ہمیں تکفیر کی بنیاد بنا پے کہ یہ تکفیر والے ہیں, دوسرے کافر قرار دیتے ہیں, اس بنیاد پہ لوگوں کو اٹھا لیتے ہیں, غائب کر دیتے ہیں. اور جب اس سے کہا جاتا ہے کہ تم دوسروں کو کافر کہتے ہو تو کہتا ہے نہیں میں تو نہیں کہتا. جب یہ ساری ویڈیوز اور ثبوت اس کے سامنے پیش کر دیے جاتے ہیں, تو نے فلاں درس نے فلاں مقام پہ یہ بات کہی تھی, فلاں کو کافر قرار دیا تھا, اس کا جواب کوئی نہیں ہوتا. اس لیے نہایت احتیاط کے ساتھ ان چیزوں کو استعمال کیجئے. کسی کو کافر قرار دے دیں, کسی کو دین سے خارج کر دیں, کسی کو جہنمی قرار دے دیں, نہیں, یہ انداز اہل علم کا نہیں ہے. اہل علم ہمیشہ دلائل کے ساتھ بات کرتے ہیں. یہ واٹس ایپ میں یہ کسی بھی اور چیز میں جو ہم استعمال کرتے ہیں, ہماری تحریر اور ہماری آوازیں یہ ریکارڈ ہو جاتی ہیں. کل کو کوئی بھی ایجنسی ہمیں اٹھا لے, ہمارے مجموعے میں سب کے نام بھی موجود ہیں, سب کے فون نمبر بھی موجود ہیں, ان سب کو پکڑنا اٹھانا نہایت آسان ہے. کسی کو اٹھا کے کہہ دے کہ تو نے فلاں کو کافر قرار دیا تھا, فلاں کے بارے میں فتویٰ دیا تھا, اور ثبوت موجود ہوں گے, ہمارے سامنے کوئی انکار کرنے کو جائش نہیں ہوگی. اس لیے میری درخواست ہے کہ اختلاف رائے کے آداب اپنے مقام پہ, لیکن آج کے دور میں احتیاط بہت ضروری ہے. کوئی بھی ایسا انداز گفتگو کا, تحریر کا استعمال نہ کیجیے جس سے کل ہمارا مواخذہ ہو کہ تو نے فلاں شخص کو, فلاں جماعت کو, فلاں کسی رہنما کو, فلاں قائد کو یہ کہا تھا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم آج کے دور کے جو فتنے ہیں اس سے خود کو بھی بچائیں, ان فتنوں سے دور رہیں, اور ہمارا جو مشن ہے ہم اس مشن پہ قائم رہیں. یہ کسی سے یہ نہیں کہ ہم کسی سے ڈر کر یہ باتیں کر رہے ہیں, نہیں, یہ حکمت عملی ہے. رحمت کائنات نے جب فتح مکہ کے لیے سفر کا آغاز کرنا تھا تو اپنے سفر کو چھپا کے رکھا, خبر نہیں عام ہونے دی کہ کہیں یہ ہماری حکمت کے خلاف نہ ہو جائے. یہ ہماری حکمت عملی ہے, خوف نہیں ہے, ڈر نہیں ہے, ڈر صرف اللہ کا ہے. لیکن اللہ کے دین کی اشاعت میں ہمیں حکمت عملی سے کام لینا چاہیے اور ایسے وہ تمام انداز تمام رویے چھوڑ دینے چاہیے جو نہ دین میں جائز ہیں, کسی کو جہنمی قرار دے دینا, کسی کے بارے میں کہنا کہ ان کی نماز نہیں ہوتی ہے, ان کی فلاں باتیں نہیں ہوتی ہیں, ان کا دین غلط ہے. یہ ساری چیزیں جیسے بھی ہیں لیکن انداز اپنے صحیح کیجئے اور دلائل کے ساتھ بات کیجئے بغیر کسی کو معین کیے ہوئے, نہ فرد کو نہ جماعت کو, کسی کا تعین کیے بغیر اپنی بات کیجئے کہ یہ مسئلہ ہے, اس کے یہ دلائل ہیں, کسی دوسرے کی رائے ہے تو اس کی بھی رائے کے دلائل لیجئے. اور خاص طور پہ جب یہ مجموعہ میں ہم لوگ بات کرتے ہیں اور کبھی کبھی جذبات میں آ کے بھی ہم بے قابو ہو جاتے ہیں, احترام کا پہلو ہم چھوڑ دیتے ہیں. نہیں, یہ ایک دوسرے کی عزت کیجیے, احترام کیجیے. جب بھی بات کریں, کوئی آپ کی بات نہیں مان رہا, آپ کے دلائل قبول نہیں کر رہا ہے, تو یہ لازم نہیں ہے کہ جو آپ نے دلیل دے دی ہے دوسرا اسے مان لے. نہیں, آپ دلائل دے دیں, آپ فارغ ہیں. کوئی آپ کی بات مانتا ہے, آپ کے دلائل قبول کرتا ہے, نہیں کرتا چھوڑ دیجیے. بات منوانا نہیں ہے, اپنی بات کو واضح کرنا مقصد ہے. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کا دین اچھے انداز میں لوگوں کے سامنے پیش کر سکیں. ہمارے بلا جزاکم اللہ خیرا. فضیلۃ الشیخ حضرت مولانا یونس بٹ صاحب انتہائی زیرکی کے ساتھ ہمارے سامنے اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے. اس سے قبل کہ میں سید طیب الرحمن زیدی صاحب سے گزارش کروں کہ مائک پر تشریف لائیں, چونکہ یہ موضوع یہاں ختم ہوا ہے, میں تین باتیں ساتھ گزارش کے طور پہ پیش کرنا چاہوں گا. حقیقت بھی یہ ہے, ایک طالب علم ہونے کے ناطے سے ہمیں معاشرے کے فتنوں پہ نظر رکھنی چاہیے اور نباز ہونا چاہیے. خالد بن صفوان سے کسی نے پوچھا, بڑی مہارت ہے تمہارے پاس, بڑا گہرا علم ہے, علم والوں میں تمہیں سب سے زیادہ پیارا کون لگتا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا تھا, من سد خللی وغفر زللی وقبل عللی. میں بھی تو سارا علم نہیں پڑھ سکا, میری کمی کوتاہی کو پورا کرنے والا, اور میں جہاں پھسل جاؤں اس سے درگزر کرنے والا اور میرے حقیقی عذر کو قبول کرنے والا, وہ عالم میری نظر میں سب سے پیارا ہے. اور شاید کہ اسی بات کو امام ابن تیمیہ نے اپنی زبان سے ترجمانی کی ہے, المؤمن العالم للعالم کالیدین تغسل احداهما الاخرى. ایک عالم دوسرے عالم کے لیے دو ہاتھوں کی مانند ہے, ایک ہاتھ جتنا بھی کوشش کرے وہ خود اپنی صفائی نہیں کر سکتا, دوسرا ہاتھ ملانا ہی پڑتا ہے. اختلاف کرنے والے تو کرتے ہی ہیں, لیکن حلم اور بردباری کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے. ایک وقت تھا جب ملا علی قاری کو بھی فضل العون ممن یقول بایمان فرعون پہ کتاب لکھنی پڑی. آپ سوچ سکتے ہیں کہ شیطان اور فرعون کے بارے میں بھی لوگوں نے اختلاف کیا کہ یہ مومن تھا, اور شیطان کتنی منتیں کرتا رہا, اللہ نے معاف نہ کیا. اس لیے ضروری نہیں ہے, جیسا کہ شیخ محترم نے فرمایا, کہ ہم ایسی کج بحثی میں پڑھیں کہ جس شخص کو اصول و قواعد کا علم نہیں, وہاں سلام کی جو علماء نے تیسری قسم بیان کی ہے, سلام تحیہ ہے اور سلام دعا ہے, وہاں سلام متارکہ جو ہے قالو سلامہ, اسی پہ ہی عمل کرنا چاہیے. اور اگر غلط فہمی ہو جائے, کسی نے بات کچھ کہی ہے اور سمجھ کچھ آئی ہے, تو جب ناخن بڑھ جائے تو ناخن کاٹا کرتے ہیں, انگلی نہیں کاٹتے. غلط فہمی ہو جائے, اس غلط فہمی کے الفاظ کو درست کر لیا جائے, اس عالم سے ناطا توڑ لینا یا اس کو حریف سمجھ لینا یہ ایک اچھا تصور نہیں. اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. ابھی تشریف لاتے ہیں پانچ منٹ کے لیے سید طیب الرحمن زیدی صاحب, اپنی خیالات کا اظہار فرمائے. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. میں شریعت کا ایک ادنا سا طالب علم ہوں اور چند تجاوید ہیں کہ ہماری ایک مسئلے پر مجموعہ میں بڑی گفتگو ہوتی ہے اور اس کے بعد اس مسئلے پر فائنل رائے نہیں آتی. میری رائے یہ ہے کہ لجنہ کا قیام جو پوری گفتگو کے بعد وہ فتویٰ کمیٹی اسے فتویٰ دے دے اور پھر طالب علم اس کو عوام میں اسی طرح بیان کرے تاکہ یہ بحث اس مسئلے پر ختم ہو جائے کہ لجنہ نے اس مسئلے پر فتویٰ دے دیا. ہمارے مسلک میں کوئی نیا عالم مسلک قبول کرتا ہے تو ہم اسے آنکھوں کا تارا فوراً ہی بنا لیتے ہیں اور اس کے پھر مسائل بعد میں کھڑے ہوتے ہیں. مجموعہ کے ذمہ داران سے گزارش یہ ہے کہ تربیتی ورکشاپ قائم کیجئے جن میں ان آنے والے علماء کی اور بالخصوص طلباء کی جو علم کی تلاش میں ہیں ان کی ورکشاپیں قائم کیجئے تاکہ ان میں پختگی شریعت کی آ سکے. اتحاد کی اشد ضرورت ہے. کوشش کیجئے کہ ایک فکر اور منہج کے علماء ان کا آپس میں جو اختلاف اور تنظیم سازی ہے اللہ کریم ہم سب کو ایک پلیٹ فارم عطا کر دے. اور یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ کہیں اتحاد کرواتے کرواتے کہیں ایک نئی جماعت نہ بن جائے. ان ارید الا الاصلاح ما استطعت وما توفیقی الا باللہ. اتحاد کی اشد ضرورت ہے. اسی طرح ایک کبار علماء کا خارجہ پالیسی پر کہ یمن کے معاملے پر دیوبندیوں نے بالخصوص بہت فائدہ اٹھایا اور ہماری خارجہ پالیسی بہت کمزور ہے. ہمارے کبار علماء کے ایک وفد باقاعدہ رؤسا حکام سے عمرا سے سعودی عرب کے ان سے ملاقات کر کے اپنے منہج دعوت اور محنت کو وعدے کرنا چاہیے. آخری رائے یہ ہے کہ ایک عالم ساری زندگی ایک مسجد میں خدمت کرتا ہے مدرسہ بناتا ہے 28-30 سال کے بعد مسجد کی انتظامیہ اس کو فارغ کر دیتی ہے یا وہ بیمار ایسا ہو جاتا ہے کہ اسے وہ کام نہیں کر سکتا اس کی اولاد کے پاس ایک رہنے کے لیے مکان تک نہیں ہوتا. دو واقعات ہمارے قریب کے علاقے میں ہوئے ہیں کہ دل کی تکلیف ہوئی اور اسے فارغ کر دیا. وہ بیچارہ پھر مساجد میں نماز کے بعد چندے مانگتا تھا. پچھلے ہفتے ایک شیخ میرے پاس تشریف لائے جنہوں نے یہاں پر موجود جید علماء کو صحیح بخاری پڑھائی اور وہ روتے تھے کہ اب میری کیفیت یہ ہے کہ میرے پاس گھر میں راشن اور مکان کوئی چیز نہیں. اس پر بالخصوص علماء سوچیں کہ اس شخص نے جس نے ساری زندگی اپنی محنت اپنی جوانی دین پر خرچ کی اور آخر میں ہمارا اس کے ساتھ جماعت کیا سلوک کرتی ہے. ہمیں باقاعدہ ایک ٹیم بنانی چاہیے جو ایسے علماء کے لیے رہن سہن ان کے لیے. آپ کو یاد ہوگا تاریخ میں قدوسی صاحب جانتے ہیں کہ ایک فیکٹری میں ایک بیوہ کی درخواست آئی تھی اور جب وہ چیک ہوئی تو وہ غزنوی خاندان کی عورت تھی اور وہ اپنے گھر کے راشن سے تنگ تھی. فیکٹری کا مالک اہل حدیث تھا اور اس نے جب وہ دیکھا اور اس کو پھر کئی سال تک باقاعدگی سے وہ گھر بٹھا کر خرچہ دیتا رہا. بالخصوص اس پر سوچئے محنت کیجئے اللہ تعالی مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے. واہ ماشاء اللہ. شیخ صاحب نے جو یہ آخری رائے پیش کی ہے علماء کے مستقبل کے حوالہ سے, الحمدللہ ہمارے گوجرانوالہ میں بعض ساتھیوں نے یہ پروگرام ترتیب دیا ہے کہ علماء کی ایک معقول خدمت اور ان کی ضرورت کو پورا کیا جائے جس میں وہ پھنس چکے ہیں. الحمدللہ عزت نفس کو بھی پورا اس کا خیال کرتے ہوئے, بالکل اللہ کو علم ہوگا یا ان شیخ کو علم ہوگا, تیسرے کسی بندے کو علم نہیں ہوگا, انشاءاللہ ہم ان کی ضرورت کو پورا کریں گے، ان کی اس مشکل کا حل کریں گے انشاءاللہ. اور تمام مشائخ سے میں یہ گزارش کروں گا کہ وہ اپنے اپنے علاقہ میں یہ نیٹ ورک قائم کریں، علماء کی ضروریات کو پورا کرنے کے حوالے سے اپنے اپنے علاقہ میں یہ نیٹ ورک قائم کریں. ہم نے انشاءاللہ گوجرانوالہ میں یہ کیا ہے، گوجرانوالہ میں اگر کسی بھی عالم دین کو کوئی پرابلم ہو کسی بھی قسم کی، مالی طور پہ ہم حاضر ہیں، وہ ہم سے رابطہ کریں. انشاءاللہ ان کی عزت نفس کا پورا خیال کرتے ہوئے امانتاً انشاءاللہ ہم ان کے ساتھ تعاون کریں گے، بالکل کسی بھی معاملے میں انہیں پریشانی نہیں ہوگی. جزاکم اللہ خیر. ابھی تشریف لاتے ہیں اپنے خیالات کا اظہار کرنے کے لیے، اور ان کی گفتگو کا محور ہوگا سوشل میڈیا اور اس کے اسلامی فوائد. تشریف لاتے ہیں علامہ حافظ ابتسام الہی ظہیر صاحب. ویسے تو جب انسان باغ میں جاتا ہے تو رنگ برنگے پھل اور پھول دیکھتا ہے تو اس کا جی چاہتا ہے بس سارا دن یہیں گزار دے. ہر پھول کا اپنا رنگ ہے، چمبیلی کا پھول ہے، گلاب کا پھول ہے، اور ہر پھول کے الگ خوشبو ہے. سچی بات یہ ہے، جی تو چاہتا ہے جس کو دعوت دیں دوبارہ کوئی اشارہ بھی نہ کرے اور سارا دن اس کی گفتگو سنتے گزر جائے، لیکن ہمارا جی چاہتا ہے کہ بہت سارے پھولوں کی خوشبو ہمیں ملے. تو میں ادبن گزارش کروں گا محترم علامہ صاحب سے بھی کہ انشاءاللہ ان کی گفتگو 15 منٹ تک انشاءاللہ ہوگی. اللہ رب العزت ان کو ایمان والی اور صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما علينا الا البلاغ المبين. حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالی نے جتنی بھی کتابوں کو نازل کیا اور جتنے بھی انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، ان کی ذمہ داریوں میں سے سب سے بڑی ذمہ داری توحید کا ابلاغ تھا، اور توحید کے ساتھ ساتھ باقی بھی جتنے عوامر تھے شریعت سے متعلقہ، ان کے ابلاغ ہی کے لیے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا گیا. انبیاء علیہ السلام میں سے بہت سی ہستیاں ایسی تھیں جنہوں نے اس ابلاغ کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تائید کے ساتھ زمین پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قوانین کی تنفیذ بھی کی. بعد انبیاء علیہ السلام کو وحبی طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بادشاہت کا منصب جلیلہ بھی عطا فرمایا، جن میں سیدنا داؤد علیہ السلام شامل ہیں، سیدنا سلیمان علیہ السلام شامل ہیں. اسی طرح سیدنا یوسف علیہ السلام کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیل خانے سے نکال کر تحت مصر کے اوپر بٹھا دیا. یہ انبیاء علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی زمین کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے ابلاغ کے ساتھ ساتھ اس کی شریعت کے تنفیذ کا فریضہ بھی انجام دیتے رہے. حضرات گرامی قدر، اس کے بعد سب سے آخر میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تاج امامت و نبوت کو رکھ دیا اور اس امر کا اعلان فرما دیا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے اوپر نبوت اور رسالت کو تمام فرما دیا. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا پہلا حصہ دین کی دعوت میں، دین کی تبلیغ میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی نشر و اشاعت میں گزرا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس محنت کے نتیجے میں بعد ازاں آپ کو ایک ایسی حکومت بھی عطا فرمائی جس کے زیر سایہ رہنے والے لوگوں نے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے قوانین کے ثمرات کو بھی دیکھا، اس سے استفادہ بھی کیا، اور پھر وہ حکومت پھیلتی پھیلتی یہاں تک پہنچی کہ پوری دنیا کے ہر کنارے تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دین کو پہنچا دیا. 1200 سال کم از کم مسلمانوں کی تاریخ میں ایسے گزرے ہیں جب بلا مقابلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین جو تھا اپنے ثمرات کے ساتھ، اپنی حاکمیت کے ساتھ، اپنی پوری کی پوری آب و تاب کے ساتھ دنیا کے اوپر حکومت کرتا رہا. 1200 برس کے بعد جس وقت ہم نے قرآن کو چھوڑا، جس وقت ہم نے نبی پاک حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو چھوڑا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو وعدہ تھا اہل ایمان اور عمل صالح کرنے والوں کے ساتھ، اس وعدے کا ظاہری بات ہے تعلق چونکہ ایمان اور عمل صالح کے ساتھ تھا اس لیے وہ وعدہ ہمارے ساتھ ایفا نہ ہو سکا، وعدہ کیا تھا؟ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم ولیمکنن لہم دینہم الذی ارتضا لہم. اللہ کا وعدہ تھا ایمان لانے والوں کے ساتھ اور عمل صالح کرنے والوں کے ساتھ کہ اللہ ان کو زمین پہ تمکن دے گا، لیکن چونکہ ہم ایمان رمل صالح کی اس بلندی سے ہم کنار نہ تھے، ہمارے پاس ایمان رمل صالح کا وہ اثاثہ اور سرمایہ موجود نہ تھا جو حاکمیت الہی کو کے حصول کے لیے ضروری تھا، چنانچہ ہم اس دنیاوی نعمت سے محروم ہو گئے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ بہت بڑا کرم رہا کہ اقتدار کے چھن جانے کے باوجود، خلافت عرضی سے محروم ہو جانے کے باوجود اور تمکن سے محروم ہو جانے کے باوجود، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اساسہ بشکل کتاب و سنت ہمیں دیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ اساسہ اسی طرح محفوظ و معمون رہا جس طرح قرون اولیٰ کے اندر اور ایام خلافت کے اندر محفوظ تھا. اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس وعدے کی وجہ سے تھا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے بارے میں بھی فرما دیا اور حدیث پاک کے بارے میں بھی فرما دیا. قرآن کے بارے میں اللہ نے فرما دیا انا نحنو نزلنا ذکر و انا لہو لحافظون، بے شک ہم نے ذکر کو نادل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اور ذکر کے بارے میں اللہ نے فرما دیا، بیان کے بارے میں فرما دیا، حدیث کے بارے میں فرما دیا. وانزلنا الیک ذکر لتبین للناس ما نزل الیہم، حبیب آپ کے اوپر ذکر نادل کرنے کی غرض و غایت یہ تھی تاکہ اس کے بیان کو آپ لوگوں تک پہنچائیں. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں پہ اس کی قرآت کی، جہاں پر اس کے حروف کی، اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی، وہاں پر اللہ نے سمر کا بھی اعلان فرما دیا ثم انا علینا بیانا، کہ ہم اس کے بیان کو بھی محفوظ و معمون رکھیں گے. ہم بہت سی چیزوں سے محروم ہوئے، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے الحمد کی الف لام سے لے کر الناس کی الف سین تک کلام اللہ بھی محفوظ تھا، اور کم از کم حدیث پاک کی دو کتابیں بخاری و مسلم شریف کی شکل میں علماء کے ساتھ ساتھ طالب علموں کے لیے اس بشارت کو لے کے موجود تھیں کہ بخاری شریف کی پہلی حدیث انما الاعمال بالنیات سے لے کر بخاری شریف کی آخری حدیث کلمتان حفیفتان علی اللسان حبیبتان الی الرحمن ثقیلتان فی المیزان تک ہر حدیث جو تھی وہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات تھے، فرامین تھے. حضرات گرامی قدر زمین سے تمکن کے چھن جانے کے بعد یہ وہ اساسے تھے جن کو لے کر ہم مسلمانوں کے سامنے بھی اور غیر مسلموں کے سامنے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو اثر نو بیان کر سکتے تھے. حضرات یہ دعوت کبھی مساجد کے اندر، کبھی مدارس کے اندر، کبھی جلسہ گاہوں کے اندر، کبھی اجتماعات کے اندر، کبھی مذاکرات کے اندر آگے بڑھتی رہی. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے امکانات کے اندر وسعت پیدا ہوئی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ابلاغ کے ذریعے ایسے مواقع بھی میسر آنا شروع ہوئے، ایک ابلاغ عامہ کے ذریعے اور دوسرا سوشل میڈیا کے ذریعے، کہ علماء کے پاس جو تھے دعوت و تبلیغ کے مواقع پہلے کے مقابلے میں بڑھ گئے، دقت کم ہو گئی اور ابلاغ کے اندر سرعت اور وسعت زیادہ پیدا ہو گئی. پہلے سفر کر کے، 70 میل کا سفر کر کے، 100 میل کا سفر کر کے، 200 میل کا سفر کر کے، 500 میل کا سفر کر کے لوگوں تک اپنی باتوں کو پہنچانا پڑتا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے جس میڈیا کو اور جس ابلاغ کو مسلمانوں کی نسل و نسل نو کے اہلاک کو تباہ کرنے کے لیے اور ان کے اندر شہوانی اور جبلی تقاضوں کو انگیخت کرنے کے لیے اصل میں جس کی بنیادوں کو رکھا گیا تھا، اسی ابلاغ کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ کا دین بھی جو تھا مشرق سے مغرب کی طرف اور شمال سے جنوب کی طرف سفر کرنا شروع ہو گیا. حضرات گرامی قدر، ابلاغ عامہ کا اثر یہ ہوا کہ ہم نے اس بات کو دیکھا کہ 9/11 کے حادثے کے بعد اگرچہ مسلمانوں کو دہشت گرد کہا گیا، انتہا پسند کہا گیا، شدت پسند کہا گیا، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اسی امریکہ کے اندر ہزاروں کی تعداد میں مسلمان مرد اور عورتوں نے، کافر مرد اور عورتوں نے اسلام کی دعوت کو قبول کیا. حضرات قرآن مجید کا پیغام اپنے تراجم کے ساتھ، اپنے معنی کے ساتھ، اپنی تفسیر و اپنی تشریح کے ساتھ دنیا کے ہر کنارے میں پہنچنا شروع ہو گیا۔ حضرات، آج اللہ کے فضل و کرم سے یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک موقع عنایت فرمایا ہے۔ موقع کیا ہے؟ آج پوری کی پوری دنیا آپ کی انگلیوں کے نیچے ہے۔ آپ اپنے گھر میں بیٹھ کر بھی اللہ تعالیٰ کے دین کی دعوت کو امریکہ تک، آسٹریلیا تک، آپ اللہ تعالیٰ کے دین کی دعوت کو نیو جرسی تک، نیو یارک تک، آپ اللہ تعالیٰ کے دین کی دعوت کو آسٹریلیا تک، نیوزی لینڈ تک، آپ اللہ تعالیٰ کے دین کی دعوت کو جزائر فجی تک، آپ اللہ تعالیٰ کے دین کی دعوت کو افریقہ تک، آپ اللہ تعالیٰ کے دین کی دعوت کو کائنات کے ہر کنارے تک آج پہنچانے کے قابل ہو چکے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے جہاں سوشل میڈیا نے اللہ تعالیٰ کے دین کی دعوت کے لیے ہمارے ایک پلیٹ فارم جو ہے میسر کیا ہے، وہاں پر میں یہ بات بھی آج آپ حضرات کے سامنے تحدیث نعمت کے طور پہ کر دینا چاہتا ہوں کہ آج علم، اس کے حصول کے مواقع، اس کے تبادلے کے مواقع اور بحوث کو سمجھنے کے امکانات جو ہیں اس حد تک وسیع ہو چکے ہیں کہ جن معاملات اور جس علم کے ٹکڑے اور علم کے جو محض کے حصول کے لیے محدثین ہزاروں اور لاکھوں میلوں کا سفر کرتے تھے، آج اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے گھر بیٹھے ہوئے علماء جو ہیں تبادلہ خیال کے ذریعے ان مباحث کی حقیقت کو پا سکتے ہیں، ان باریک نقطوں کو سمجھ سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو صحیح معنوں میں مجھو عقل انسانی کے اشتراک کے ساتھ اور علماء کی باہمی مشاورت اور باہمی مناقشات کے ساتھ جو بحوث کا نتیجہ نکلتا ہے، آج سے پہلے اس حد تک فقہی اعتبار سے، سند کے اعتبار سے، صحت کے اعتبار سے صحیح نتیجے تک پہنچنا کبھی بھی اتنا آسان نہ تھا جتنا آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو آسان بنا دیا ہے۔ میں یہ بات سمجھتا ہوں جہاں سوشل میڈیا کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم تھے، ہم نے عامۃ الناس تک اللہ تعالیٰ کے دین کی دعوت کو پہنچانے کا اللہ نے ہمیں ایک موقع دیا ہے، وہیں پہ اس سے متعلقہ دیگر لوازمات جن میں واٹس ایپ بھی شامل ہے، جن میں ٹویٹر بھی شامل ہے، جن میں سوشل میڈیا کے دیگر ٹولز بھی شامل ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے ہمیں علماء کے سامنے اپنے گھر بیٹھے ہوئے زانو تلمس کو طے کرنے کا بھی موقع ملا ہے، ان کی آراء کو بھی سننے کا موقع ملا ہے، احادیث کی اسناد کی پڑتال کا بھی موقع ملا ہے، رجال کے بارے میں علماء کی جو بصیرت، جو مطالعہ، جو علماء نے نشاندہی کی ہے ان کی صحت کے حوالے سے، ان کے ذوف کے حوالے سے، اس کی بھی جانچ اور پڑتال کا موقع ملا ہے۔ تو میں یہ بات سمجھتا ہوں یہ کسی نعمت سے کم بات نہیں ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو فرمان ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اگرچہ یہ ہم پہ ایک جال کی حیثیت سے پھینکا گیا تھا، اگرچہ یہ ہمارے علاوہ ایک سازش کی حیثیت سے ڈول کو ڈالا گیا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ہیں جو اندھیروں سے اجالوں کو پیدا کرنے والے، جو مردوں سے زندوں کو پیدا کرنے والے، جو شر سے خیر کو جنم دینے والے، جو ابو جہل کے گھر اکرما کو پیدا کرنے والے، جو آدر کے گھر سیدنا ابراہیم کو پیدا کرنے والے، وہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سوشل میڈیا کے ذریعے آج دین کی دعوت کو عام کرنے کا بہت بڑا موقع دے دیا ہے۔ ابلاغ عامہ تک پہنچنا، اس میں کئی مدارج ہیں، کئی رکاوٹیں ہیں، اور کئی طرح کی اس کے اندر اونچ نیچ ہے، کئی طرح کی سفارشات ہیں، کئی طرح کے ملاحظات ہیں، کئی طرح کے تحفظات ہیں، لیکن سوشل میڈیا آج ایک ہتھیار کی حیثیت اختیار کر چکا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمیں اس بات کی خوشی ہے۔ اور میں اپنی بات کو ایک منٹ کے اندر اب ختم کرنے کے لیے جا رہا ہوں، آج ہمیں اس بات کی خوشی ہے جہاں اللہ کے فضل و کرم سے قرآن کے حافظ، سنت کے عالم، اور اسی طرح قرآن و سنت کی تفسیر اور اس کی تشریح کے اوپر عبور رکھنے والے علماء آج ہمارے مسلک کے اندر موجود ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے فن ابلاغ کو سمجھنے والے، ابلاغ کی حکمت عملی کو سمجھنے والے، اس کی نزاکت کو سمجھنے والے، اس کے پس منظر کو سمجھنے والے، اس کے پیش منظر کو سمجھنے والے، اس کے نتائج کو سمجھنے والے، اس کے اثرات کو سمجھنے والے، اس کی وسعت کو سمجھنے والے، اس کے پھیلاؤ کو سمجھنے والے، اس کی سرعت کو سمجھنے والے، اور انقلاب کے لیے اس کی افادیت کو سمجھنے والے، آج اللہ کے فضل و کرم سے وہ ماہرین بھی ہماری جماعت کے اندر موجود ہیں، اور انشاءاللہ جتنی इल्मे दीन के साथ साथ अबलागे आम्मा के अंदर महारत को पैदा करेंगे, जिसके लिए कम से कम दो जुबानों पे अबूर हासिल करना इस वक्त हर सलफी आलिम हर सलफी तालिब इल्म की जिम्मेदारी है। अरबी में महारत हासिल करना, अंग्रेजी में महारत हासिल करना, अल्लाह के फजल व करम से अगर अरबी और अंग्रेजी जुबान के माहिर उलमा जब मसलक की दावत को इन अबलागी ज़राए के जरिए आम करेंगे, फिर राफजियत इनका मुकाबला नहीं कर सकती, फिर तकलीद शख्सी इनका मुकाबला नहीं कर सकती, फिर हक में नबूवत के ऊपर डाके डालने वाली जमाते और गिरोह इनका मुकाबला नहीं कर सकते, फिर क्या होगा? फिर इंशाअल्लाह दोबारा अल्लाह का वादा पूरा होगा, हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिलहुदा वदीनिल हक्की लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्ली, और अल्लाह का वादा पूरा होगा, वादल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम वामिलुस्सालिहात लयस्तखलिफन्नहुम फिल अर्दी कमस्तखलफल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम वलयुमक्किनन्न लहुम दीनहुम अल्लज़िर्तदा लहुम। इंशाअल्लाह अल्लाह के दीन का भी बोलबाला होगा और मसलक की किताब और सुन्नत का भी बोलबाला होगा। वाखिरु दावाना अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। بارك الله فيك ورفع الله درجاتك اصحاب الفضيله। अभी आपने सोशल मीडिया और इस्लामी फवायद उसके मुतालिक गुफ्तगू सुनी। सच्ची बात यह है कि एक वक्त था जब इमाम अबू ज़र्रा राज़ी रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने सवाल किया कि आपने इल्मे हदीस के लिए कितना सफर किया, तो उन्होंने जवाब दिया था कि मैंने 30,000 मील पैदल सफर किया। पूछने वाले ने पूछा बस, तो मुस्करा के कहने लगे सुम्म तरक्तुल अद्दा, उसके बाद फिर मैंने गिनना छोड़ दिया। उलमाए मुहद्दिसीन जिसमें अबू ज़र्रा राज़ी रहमतुल्लाह अलैह जिन्होंने 3 बर्रे आज़म का सफर किया, आज वाकियतन अल्लाह ताला की हिकमत और मशीयत के ताबे ये सारी कायनात है। इलम को सीखना और सिखाना बहुत आसान हो गया है, लेकिन जहाँ ये आसानियाँ हैं वहाँ जिम्मेदारियाँ भी बढ़ गई हैं। किन आसानियों को हम इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं और किस तरह हम मुस्बत सोच के साथ इस्लाम निखरा हुआ दुनिया के कोने कोने तक पहुँचा सकते हैं, हमें वो हर वक्त दुआ भी करनी चाहिए और कोशिश भी करनी चाहिए जो सुलेमान दारानी